Aldım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman icabet kıl duayım ni tesedduktur sana bu can. Aldım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman icabet kıl duayım ni tesedduktur sana bu can. Kadı sahten bulsun para aksun kınım tamça tamça arzuyum şu huzurunda ata etkin bihiş rizvan. Taydır mığın kademimni, yavga uğray hancırımni. Sana asi bulgan deli bulsun, veyran kukum talkan. Bisilmaydu yürek tepti, almışsam gör kan kısasni. Vapadarlık şu arımdır bulay, men hak üçün kalkan. Adım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman. İcabet kıl duayım ni tesedduktur sana bu can. Kadı sahten bulsun para aksun kınım tamça tamça arzuyum şu huzurunda ata etkin bihiş rizvan. Talay arzu kubup kamkan çipip yürüdüm bulup sarsan. Dikin arzudur en katta senin çün can kılıç kurban. Kubul kılgın garipten nitirip çıktım yine yanlı. Gözüm bir körgüsü hayhat bulay cennet dışadım enna. Aldım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman. İcabet kıl duayım ni tesedduktur sana bu can. Kadı sahten bulsun para aksun kınım tamça tamça arzuyum şu huzurunda ata etkin bihiş rizvan. Hayatım barlıkım sen çün kerek dursa adet men çün. Memnun bulsan dilim hoşnut bulatti yok idi arman. Sana teslim bütün cismim pidadır cismi can bektim. Dili gotende bar bir can meger bulsa tümen mücan. Aldım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman. İcabet kıl duayım ni tesedduktur sana bu can. Aldım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman. İcabet kıl duayım ni tesedduktur sana bu can. Aldım kadem cengah daman kubul eyle büyük rahman. İcabet